Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jeszcze kilka godzin potrwa walka strażaków w Piotrkowie Trybunalskim, płonie tam składowisko odpadów. Jutro projekt budżetu na przyszły rok trafi do Sejmu. To ma być transferowa sensacja. Wojciech Szczęsny jutro ma podpisać kontrakt z Barceloną. W Piotrkowie Trybunalskim płonie składowisko odpadów. Dym widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów. Ogień pojawił się na hałdzie śmieci, a następnie rozprzestrzenił się do hali, w której segregowane są plastiki i makulatura. Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Bardzo szybko ten pożar rozprzestrzenił się i objął całą halę. Zagrażał również kolejnym hałdom. Na szczęście strażakom udało się odciąć ten pożar. Niestety cały czas we wnętrzu tej hali są płomienie, widać zarzewie ognia. Cały czas ten pożar, można powiedzieć, trwa, chociaż się nie rozprzestrzenia. Działania gaśnicze na pewno będą trwały do godzin porannych. Następnie te śmieci będzie trzeba wyciągnąć z hali, a następnie dokładnie przelać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do miejsca pożaru. Jutro projekt budżetu na przyszły rok trafi do Sejmu, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Wczoraj rząd wprowadził cztery zmiany do projektu. Zwiększona została ponad 420 milionów złotych kwota nakładów na budownictwo. Nowe środki mają zostać przeznaczone na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego. Kwota rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi w przyszłym roku została ustalona na prawie 3 miliardy 200 milionów złotych. 2 miliony złotych przeznaczy Ministerstwo Sportu i Turystyki na promocję obiektów turystycznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Szef resortu Sławomir Nitras tłumaczy, że chodzi o to, żeby pokazać Polakom, że w miejscach, gdzie przeszła powódź, jest bezpiecznie. Wielu ludzi, którzy planowało, czy planuje wypoczynek na Opolszczyźnie czy na Dolnym Śląsku, przestraszone tymi informacjami, rezygnuje nawet z pobytu w miejscach, które są bezpieczne i czekają na turystów. Więc będziemy starali się z tą informacją dotrzeć do wszystkich, że są miejsca bezpieczne na Dolnym Śląsku, są miejsca bezpieczne na Opolszczyźnie, na Śląsku, w których można normalnie wypoczywać. Powiat karkonoski w 95% żyje z turystyki. Czekamy na gości, zaprasza starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski. Dużo takiej informacji negatywnej zostało przekazane i co niektórzy wystraszyli się, że ten teren jest jak po bombie atomowej, że tutaj po prostu wszystkie obiekty zostały zniszczone, zalane, że nie ma przejazdu, dojazdu. No nie, pragnę uspokoić wszystkich Państwa, którzy kochają Karkonosze, którzy kochają Sudety Zachodnie. Zapraszamy. Tutaj już jest bezpiecznie, jest czysto, jest pięknie i Karkonosze dziś potrzebują Państwa obecności. W dodatku otwarte są wszystkie szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego, a także wodospad Kamieńczyka. Po traumie z rodzinnego domu trafiają do domu dziecka, ale tylko do 18 urodzin. Dorosłe życie wychowanków ośrodków opiekuńczych jest wyjątkowo trudne, mówi Bartłomiej Jojczyk z Fundacji Dobrych Inicjatyw. One tak naprawdę mając 18 lat, walizkę swoich rzeczy za drzwi i uścisk dłoni dyrektora, dyrektorki, są pozostawiani bez wsparcia. Normalnie dzisiaj 29 lat, tyle wynosi wiek osoby, która średnio się usamodzielnia, wychodzi z domu rodzinnego. Natomiast mamy oczekiwanie, że o 10 lat wcześniej dziecko po traumach przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej sobie poradzi w wieku 18 lat. To jest nierealne. Największym problemem dla podopiecznych domów dziecka jest przede wszystkim brak mieszkań i pracy oraz niewielkie świadczenia finansowe. W Libanie może dojść do największej fali przesiedleń w historii tego kraju. Z powodu izraelskich ataków milion Libańczyków może być zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Do tej pory z południa kraju uciekło co najmniej 200 tysięcy ludzi. Część kieruje się na lotnisko, mówi Dominik Derlicki, szef misji Caritas Polska w Libanie. Problem w tym, że to lotnisko znajduje się na południu Bejrutu, czyli tuż przy tej dzielnicy, która jest regularnie bombardowana przez siły Izraela. Więc nawet jak ktoś teraz pojedzie na lotnisko i będzie czekał na odprawę i na lot, to jest to trochę igranie z losem. Te wybuchy się dzieją tuż koło lotniska. Według Izraela celem ataku są bojownicy Hezbollahu i infrastruktura tej grupy. Dwóch Polaków w Barcelonie? To więcej niż prawdopodobne. La Liga dała Dumie Katalonii zielone światło na transfer Wojciecha Szczęsnego, który ma zastąpić Marka André Ter Stegena, informują hiszpańskie media. Polak jutro ma się pojawić w stolicy Katalonii, żeby podpisać umowę. Barcelona potrzebuje Szczęsnego, uważa Michał Głuszniewski z Przeglądu Sportowego. I dodaje, że nie może wyjść ze zdumienia, że taka potęga jak Barcelona ma tylko jednego bramkarza na światowym poziomie. Marc-André Ter Stegen wypadł na kilka miesięcy z powodu kontuzji rzepki w kolanie. Oni zostali z Iñakim Penią, który nie jest bramkarzem światowej klasy. Myślę, że my w reprezentacji Polski mamy z 4-5 lepszych golkiperów od Peni. W połowie sierpnia Juventus poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Wojciechem Szczęsnym za porozumieniem stron, a z końcem sierpnia Polak poinformował o zakończeniu profesjonalnej kariery. Zatem emerytem był ledwie miesiąc. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc i poranek będą niestety zimne, ale jutro w ciągu dnia temperatury wzrosną do 13, maksymalnie 15 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Tatr, tam około 10. Będzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Thank you. Witam Państwa ponownie, Jacek Hawryluk, zapraszam na drugą część audycji Samocha. I po raz drugi dzisiaj zabrzmiał Colin Stetson, amerykański saksofonista z nowej płyty The Love It Took to Leave You. To była kompozycja tytułowa, o której artysta powiedział tak: to list miłosny do siebie, do samotności i do wysokich, starych drzew, które kołyszą się i skrzypią na wietrze i deszczu. Bardzo ładnie. Colin Stetson, gorąco polecam Państwu jego nowy album, pierwszy solowy od roku 2017. A teraz już wracamy do nagrań koncertowych z festiwalu Unsound. Na scenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga pojawił się duet Opla, czyli Piotr Bukowski i Hubert Zemler. Polska muzyka tradycyjna, ale zagrana w zupełnie nietradycyjny sposób na gitarze elektrycznej i perkusji, czyli duet Opla, Piotr Bukowski i Hubert Zemler. Oberek Barbara. To Hubert Zemler pozostaje i dołączają do niego dwaj inni muzycy, Miłosz Pękala i Grzegorz Tarwit, ponieważ takie trio wystąpiło na Ansandzie w roku 2021. To był, powiedziałbym, bardzo szczególny koncert, bowiem w programie jego znalazły się głównie aranżacje utworów Jaylin na instrumenty akustyczne oraz kompozycje inspirowane twórczością Krzysztofa Pendereckiego. Wszystko to powiązane w jedną całość i elektronika i instrumenty perkusyjne zagrały tutaj moim zdaniem idealnie. Proszę posłuchać, jak to wszystko zabrzmiało w roku 2021. Hubert Zemler, Miłosz Pękala i Grzegorz Tarwit. Hubert Semler, Miłosz Pękala, Grzegorz Tarwit i ich wspólny koncert 16 października 2021 roku. Uwertura psychoakustyczna Huberta Semlera, Słodkie Rytmy, czyli utwór inspirowany twórczością Krzysztofa Pendereckiego oraz Black Origami, Jaylin w aranżacji Miłosza Pękali. Przyznaję, powracam dosyć często do tego koncertu. Szkoda, że materiał nie pojawił się na płycie, no ale mamy to nagranie i z przyjemnością będę je Państwu prezentował. To przenosimy się teraz na festiwal w roku 2022, na którym to wystąpił Wojciech Rusin. Bardzo ciekawa postać, polski artysta mieszkający w Wielkiej Brytanii. Artysta, który na swoich płytach, swoich kompozycjach łączy przeszłość z przyszłością. Inspiruje się muzyką dawną, tego nie ukrywa, ale jednocześnie bardzo pochłaniają go nowoczesne technologie, produkcja elektroniczna, to w jaki sposób produkuje się dzisiaj muzykę. Zresztą Rusin wykorzystuje także instrumenty zaprojektowane przez siebie i wykonane za pomocą drukarki 3D. No i tę przeszłość łączy z teraźniejszością, a wręcz przeciwnie, łączy także z przyszłością. I to także było słychać podczas tego koncertu, który odbył się 12 października 2022 roku w Filharmonii Krakowskiej. Usłyszeliśmy podczas tego wieczoru cały program albumu Syfon, ale zaaranżowany na nowo w wersji koncertowej, zakładający współpracę ośmiorga instrumentalistów. Rusinowi towarzyszyli członkowie spółdzielni muzycznej, którzy dzisiaj już dla nas grali, oraz śpiewaczka Jolanta Kowalska-Pawlikowska. Muzyka Wojciecha Rusina na festiwalu Unsound. Thank you. to true love by the marks on his hand. She put her arms around him, saying, "Older, my dear." She wept and she kissed him 10,000 times over. And she was contented to lie by his side. And in a few moments, his true love, she died. Down in the old churchyard, these two lay. And a stone joys are now ended, their pleasures are fled, and the grave that they lie in is their married bed. Jesus, swaying about. Z ogromną przyjemnością słucham kompozycji Wojciecha Rusina i tych studyjnych, i tych wersji koncertowych, które zabrzmiały w Krakowie, w Filharmonii Krakowskiej w październiku 2022 roku. Wojciech Rusin i spółdzielnia muzyczna, wysłuchaliśmy trzech kompozycji: Speculum Veritatis, Wash Out i Words into Shapes. Jeśli znają Państwo wersje studyjne, to one oczywiście różnią się od tego, co zabrzmiało podczas tego koncertu. Także głos solistki był inny. No, wszystko tutaj troszeczkę zostało zmienione na potrzeby wykonania koncertowego, ale tak właśnie jest. I ta muzyka Wojciecha Rusina zmienia się nie tylko na koncertach przy okazji prezentacji tego rodzaju, ale zmienia się także wraz z upływem czasu. Wojciech Rusin, mam nadzieję, że będzie częściej pojawiał się w Polsce. Jego muzyka częściej będzie wykonywana nie tylko na festiwalach muzyki nowej. I to już prawie finał naszego dzisiejszego spotkania, chociaż w finale pani, która świetnie wpisuje się w klimat ansoundu, amerykańska kompozytorka i performerka Lia Bertucci, która z jednej strony fascynuje się instrumentami dętymi, gra na saksofonie, ale także pochłania ją elektronika i najnowsze technologie wydobywania i produkcji dźwięku. To wszystko łączy w swoich utworach pełnych zarówno field recordingu, jak i techniki kolażowej i samplowania różnych dźwięków. W Krakowie w 2018 roku w synagodze przedstawiła kompozycję Projection Reflection. To właściwie taki długi fresk, blisko 40-minutowy, oparty na brzmieniu saksofonu przetwarzanego przez elektronikę. Kontemplacyjna muzyka, niezwykle wciągająca, ale taka jest właśnie twórczość tej amerykańskiej artystki. I chciałbym, by chociaż fragment tej kompozycji zabrzmiał na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Jacek Haweluk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.